Bueno, baixamos un poquinho música, esta música de entrada. Damos esas boas tardes. Boas tardes, señoras e señores, donas e cabaleiros, aquí desde Galegos Novais, en Radio Cornellá. Radio San Boi. Radio San Boi. Este catarro afecta ya a todo o mundo, Muy boas tardes, benvidos. Madre mía, como estamos hoxe. Muy boas tardes e benvidos, queridos ouvintes. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, Galegos Novais, no 89.4 da FM. Así que benvidos ao programa Galegos Novais. Ese erro que tivemos nun comezo, como andamos dun lado para o outro. Vale. Pero bueno, isto non ten a maior importancia. Claro que non. Temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, un blog que tamén é galegosnovais.blogspot.com, e esos teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Se nos chaman poden ter un agasallo. Así que, señoras e señores, vamos a presentarles o equipo de hoxe, que está completo. Muy buenas tardes, Damián, Alina Peceira. Y aquí, o meu carón, pues, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando y compañía. Y quien se está a falar, pues, Armando Fernández. Así que vamos, para encetar este programa, pues vamos es comenzado con música. Que por allí nos ten, pues, preparada, Damián. Y tenemos música de quien vamos a entrevistar. Ah, de Treixadura. Vale, imos a la pos. Y en noiz de la Bueno, baixamos un pouquiño a Lalá de Carballo, de Treixadura. 25 anos. 25 anos encima dos escenarios, dando, pues, dando caña, sí, como sí. Se suele dicir. Ademais, con boa música, ben traballada, ben feita, música, que dá gusto. Música tradicional. Una, eu, cando os vincos, tive unha sorte de velos unha vez ali, preto á Coruña, pois a posta en escena, eso daba a gloria. Disfrutaxe, non? Disfrutei con claro eles. Sí. Pois vamos a falar con un dos compoñentes, que xa falamos máis dunha vez. Fundador, por así. Exactamente, un dos fundadores, sí, que xa falamos máis dunha vez, pois que é Xaquín Xesteira. Así que moi boas tardes, Xaquín. Hola, moi boas tardes. Que tarde. Tal que tal por esa Galicia? Bueno, en xebre. Pois moi ben. Vale. Neste momento, ademais, está chovendo. Como compre. No seu clima sí, habitual. Claro. É que se en Galicia non chove, pero non sempre chove. Eso. É que se en Galicia non chove e non hai festas, non é Galicia. Exactamente. Deixa claro, se non chove Galicia. Moitas gracias por atendernos, Xaquín, son Xulio. Felicitacións. Exactamente. Un traballo enorme, eh? Sí. Ademais... Home. Con grande éxito, non? Porque xa te tendes presentado en Vigo e bueno, a resonancia foi alta, non? Sí, a verdade é que estamos moi contentos tanto de cando se fixo o traballo, cando se gravou o concerto o 3 e 4 de outubro do ano pasado, como tamén nos concertos de presentación, que tivemos o 19 de decembro en Vigo e o 20 de decembro en Compostela. Bueno, agora iniciamos unha serie de unha pequena xira polas cidades galegas e mañán 31. O sábado 31 precisamente estaremos en Ferrol presentando pues, este traballo digamos, revivindo as emocións que se viviron na grabación, ¿no? En directo, e con nos estará ademais como artistas convidados ou colaboradores o coro Cantigas de Agarimos de Santiago. Bueno, en Ferrol concretamente queren ver moitísimo, porque aí recuncades moitísimas veces. ¿Sí? O Teatro Jofre debe ter por aí fotos vosas de casi do comezo, non? Bueno, a verdade é que donde sí estivemos moitas veces foi en Narón. Claro. Pero en Ferrol a verdade é que bueno, que non estivemos alguna que outra vez, pero non tan asiduamente, por exemplo, como en Narón. Sí, en Narón sí que estivemos unhas 5 ou 6 veces, ¿no? Nestes 25 anos, ¿no? Está pegado, que Narón está pegado a Ferrol, casi non sí, bueno, no se distingue donde acaba Narón e donde empeza Ferrol ou donde empeza Ferrol. A eso me refería eu, que a ría e a des moitas veces. Eso sí. Treixadura ten moitísimo que decir na música de tradición oral, e os libros e as músicas, bueno, 6 discos que tendes no mercado, sí. E este último que debe ser unha maravilla, ¿no? Polo menos polo que se ve en internet, e as críticas e os comentarios que os seguidores... Ademais son favorables, todos aplaudindo. Aquí o que intentamos tamén, pois, chegados estes 25 anos, pois un pouco plasmar o sentir do, non só do grupo, sino do público cando se produce un concerto, non? Quixemos que o público que nos seguiu durante estes 25 anos pois que participara con nós e que fose tamén protagonista deste traballo. De aí este concerto en directo, que era un momento, penso que ideal para facelo, porque bueno, a conexión do público nos concertos de Treixadura co grupo pois é moi moi próxima, non? Notas dentro do escenario, notas que o público disfruta, que comparte, que canta, que te axuda realmente a ti seguir nos escenarios, seguir facendo música tradicional, sigues facendo música da túa terra. Entón, eu creo que era obrigado, como se chama o primeiro disco noso, era obrigado, claro, que o público estivera nesta celebración dos 25 anos, estivera refletido neste traballo, non? Ademais, a música, como se suele dicir, pois é como unha oración da alma do mundo. É iso mesmo, a música é o di moitos, non? Exactamente. Da alma. Sí. Entón, porque pois, hai... O que non se pode dicir con palabras, pode dicir con música. Exactamente, porque hai que ver unhos cuantos instrumentos o que xuntan e despois o que saie. E hai que ver a xente que cando estás escoitando música está en silencio. Algo ten a música. Sí, cando dorme sí, os nenos... Exactamente. A música, dende logo, ten magia, non? Sí. Porque ti coa música podes facer que todo o mundo cante, baile e tal, ou que estén absolutamente en silencio, escoitando, sí, participando tamén co seu silencio, non? Que, sí, sí, que exactamente. Co participar. Que o co silencio dícese moito. Sí, porque, sí, sí, non, dende logo. Porque de cando... Feito, perdona, sí, sí. De feito, neste disco hai momentos de tanto... cando hai acompañamento de palmas de que o público canta, emoción igual, así como tamén hai moita emoción en momentos donde o público está absolutamente calado, escoitando, e notas, cando estás no escenario, notas que esa emoción que sinten escoitando eso, un momento mellor de máis íntimo, máis sí, pensando en alguén, pois ti o percibes tamén. Exactamente. Ademais, hai que ver que, por exemplo, cando acabas, esa explosión de alegría, de aplausos, que é un momento, pois, agarimoso sí, para os artistas. Home, digamos que é o que nos dá... Alento. O que nos dá, os aplausos do público é o que nos dá alento para seguir... e así o expresamos neste disco, non? Que, que gracias a eles pois nós estamos aí. Ao fin e ao cabo, a música é do público, porque os músicos facemos música para que o público a escoite, para que a sinta e faga uso dela, non? E igualmente que cando, no caso de Treixadura, cando vas a algún sitio, escoitas que alguén está pois cantando algún tema de Treixadura, pois diste ao mesmo tempo de que é toda unha responsabilidade, non? E quedas sorprendido, pero diste, bueno, pois eso quere decir que a xente está compartindo a música que nos puxemos, digamos, nun expositor para que eles acollan e fagan uso dela, non? Que é o máis importante, que así é como a nosa música seguirá viva e se espalla por todos os sitios, non? Bueno, Xoaquín, vos en realidad sodes 15 compoñentes, non? Pero que chegades a xuntar nada menos que 55 personas aí no derribo do escenario para poder transmitir entre todos ese desexo de cantar tamén, porque nun momento determinado, en algunhas cancións que vos escoitamos, que precisamente, bueno, damos as gracias por habernos facilitado algunhas delas, que estamos escoitando de fondo algunhas. Bueno, pois vos sodes dos poucos que sodes capaces de transmitir, empezades a cantar con baixiño e a xente anímase e canta con da voz. Sí, sí, sí. Vamos a ver, todo xurde, nos temos unha cousa moi clara, vamos a ver, nos cando subimos o escenario, os 15, subimos o que subimos a facer o que unha das cousas que máis nos gusta neste mundo, que tocar música tradicional, yeah, non? Claro. E o facemos dun xeito natural e disfrutamos moitísimo con iso. Eu creo que o público pois capta esa sí, sensación sí, sí, que nos temos e entón se mete con nos no escenario, de repente, sí, non? E bueno, como te decías, logo somos 50 e pico, cando sube Cantigas Agarimos coas súas voces, bueno, que a verdade é que cada vez que eles empezan a cantar acompañándonos, sí, os nosos instrumentos, tal, entrache un formigueo por todo sí. corpo que bueno, que non sabes xa nin que cara poñer nin nada, é algo superior. A verdade é que non sei como explicarlo neste momento, pero é unha sensación indescriptible neste momento. De delicia, de delicia de poder estar. De delicia, de bueno, de e algunhas todo. algunhas como esta que vamos a escoitar. Esta ademais leva a súa retranca, Claro, anima que a xente pois lógicamente sí. participe con razón recibiron ese premio. Ai tamén, sí. Por utilizar o galego como lo hai que utilizar. Bueno, sí, foi unha neste ano pasado, no 2014, pois pues, Asociación de Funcionarios sí. para a normalización lingüística, ¿no? Sí, para a normalización lingüística. Pois decidiu que Trinxadura pois estaba traballando a prol da lingua, non? Home, nos sentimos que así tamén é, porque claro. Nos evidentemente a nosa música toda en galego e así pensamos que ten que ser. Aparte disto, iba a decir que o Melro sí. é unha das pezas que dende o ano 90 pois está repertorio. Na palestra, está no repertorio. e aí sigue. Bueno, recordo, creo que polo ano 97, 98 a sacáramos do repertorio durante un par de concertos e dixemos, nada, este que hai que volver a tocar un Melro, porque sí. non pode faltar. E aí está bueno, disfrutando do Melro, desta foliada que nos ensinaron os areiras de Catoira. Sí. Nos os antigos, sí, señor, sí. Pero que, por certo, vos dade esa transmisión, é o feito de que non solamente, digamos, que a música, claro, incita, non? Pero que ao mesmo tempo non todo o mundo é capaz de transmitir ese xeito que facedes vos, posto que dentro do escenario parece de sus directores, ¿verdad? O Barenboim, que está ali diante. Exactamente. Ahora toca vos, non? Exactamente. Bueno, é un pouco por para que, bueno, que queda sorprendido moitas veces, porque o público realmente é moi obediente, porque sí. fai o que lle manda realmente. Bueno. Eu supoño que será porque Cheva te ha convencido a ti tamén. Sí, claro. que bueno, pues vamos a facer o que di el señor este de gafas. Pero non todos son capaces de transmitilo, bueno, eu alegrome do que me dices, realmente me están saindo os colores, pero non, é que é que eu así, porque transmitides de verdade. O grupo que, xa digo, o que fai é vivir a música ao 100%, o que quere tamén o grupo é eso, compartila co público, e que realmente o resultado mellor dun concerto que ben tocaron uns músicas, senón que ben o pasei, que é feliz, me sentín hoxe, que esa é o que moitas veces buscas do público, ¿no? Que se sinta feliz, o que saia do concerto primeiro convencidos da música que escoltaron. Exactamente, que saian convencidos como galegos e que saian moi felices do concerto. Que hayan vivido a música como sí, galegos. Xaquín, neste traballo último que presentade Vendima Tarda, ten algo sí. que ver o feito da Vendima Nosa ou do traballo que, digamos, recolledes de moitos tempo ou é unha exposición coa esa colaboración de tanta xente tan importante e tan boa na voz, non? Como o coro Cantigas e Aragarimos, que diste? Con Vendima Tarda, Vendima Tarda, bueno, a Vendima Tarda sí. é unha vendima que se fai casi ao final de sí. todo, non? Sí, cando sí. a uva está casi a punto de sí. de ser algo máis que de estar algo máis que madura. Máis que madura, sí, parece. Sí. Entón, o que quixemos con este título foi un pouco aglutinar toda a traxectoria do grupo Ajá. neste repertorio que, bueno, xa moitos xa saberán que está a Miñas Cousas, a Muñeiro Santamaro sí. o que últimamente estamos tocando. Tamén hai algunha aportación nova. Algún tema novo no repertorio uh-huh. pero, sobre todo iso, quixemos facer unha retrospectiva dende eso, o Alalá de Carballo sí. que co que abre o disco está grabado en Obrigado, no primeiro disco uh-huh. logo no DVD, bueno, está no segundo disco Unha Noite no Muiño, está o sí. Melro, está Vinde Rapazas, que está no DVD, está tamén Os Bases da Arousa, Unha Noite Non É Nada, está Chula de Pontevedra, que aparece no DVD. O sea, fomos buscando, claro, a partir de que Orfeón se incorporou dun xeito máis oficial, por decirlo así, ao grupo, que foi a partir de 2006, de unha semaninha inteira, pois claro, aí os temas que predominan son os que están grabados eso, no, nunha semaninha inteira, en esa sí que é muñiñada, non? Pero un pouco aglutinar todo este repertorio dos 25 anos como un resumo que aparte, bueno, pois pensamos que é o máis representativo e logo que o público estivera con nós para digamos agradecerllo ao público, non? É unha forma de expresar a nosa gratitude a todas as persoas que nos seguiron e que esperemos que nos sigan. Como decía o meu compañeiro César Longa nunha das presentacións do concerto, a partir de aquí pues, se abre unha nova porta que esperamos que o público este aí esperando para escoitar a música que nos queda por facer, ¿no? Muiñeira de Santo Amaro. Porque fai como a mazá e toda la queren comer. Sí. Exactamente. Porque eu teño visto esta, porque a veces, cando estou ali na casa, poño a música. É música nosa, porque é como nos divertimos tamén. E entón, pois, vexo esta, porque me parece que hasta incluso se baila no escenario, bailan o solto, non? Vamos a ver, na grabación hubo bailadores que estaban abaixo, no patio de butacas, cando foi da presentación sí que estaban bailando, claro. Pero bueno, sí. Xa o aquí xa empezó a bailar todo o mundo. Claro, xa, sí, ¿no? Como no. Bueno, en o García Barbón aquelo cheo de todo, ¿no? Sí, cheo enorme. Perdona. Que digo que no García Barbón foi un cheo espectacular, non? Sí, no, foi está sendo cheo en todos os sitios. Claro, xa des vos. Home. Son vos e xuntanse cos vos. É lógicos. Sí, sí, porque bueno, xuntan cos vos. Faito se pode. Sí, sí, sí, sí. Tamén nos premios galegos de música Martín Codas, non? Tamén tiveste aí galardós. Sí, no 2013 recibimos o premio, un premio moi importante, porque é un premio que non los que no, nese momento non lo deron os compañeiros, claro. Músicos, os socios da Asociación Músicos ao Vivo son os que votan aos proxectos, aos grupos ou proxectos que se presentan para ese premio. Nos presentámonos na primeira edición no 2013 bueno, así foi, pero non o premio que estamos moi agradecidos e moi contentos, evidentemente. Toda unha honra que os teus compañeiros pois che digan deste xeito de que estás no camiño correcto, non? Home, por eso. Que sodes vos, va. Por certo, tedes que moita trayectoria, moitos presentacións, pero hai que vir a Cataluña tamén, ¿eh? Hai que pregonar aquí no tradicionarios, hai que poñerse de acordo para que a cultura catalana se encha tamén de cultura galega. Sí, sí, no, a verdade é que a nos, dentro dos nosos proxectos, está ir fora de Galicia, que claro. Entre que somos no escenario somos 15, claro. Pero logo hai que sumar de prácticamente 7 persoas máis, moitos máis, sí, sí, sí. Ajudando a todo o que é a cuestión técnica, claro. Todo o que está alrededor do grupo que non se ve no escenario, ¿no? Sí, que no se que gracias a eso funciona tan ben. No, claro, pues gracias. Sí, sí, sí, sí. Porque todo coordinar todo isto para que todo este en perfecta armonía, por decirlo así, para que o público nunca mellor dito na música, claro que sí. Na súa plenitude, pois bueno, leva tempo. E hoxe en día xa sabemos que desplazar a 22 persoas, claro. Sí. Pois é complicado, ¿no? Sí. É complicado. Pero nos desexamos, lo que nos queremos. Bueno, queremos nos... porque a ver, por lo menos encher un campo de fútbol. Sí, xa nos gustaría tamén. Claro que morimos. Pero bueno, por agora nos conformamos con ir enchendo teatros pequenos, bueno. Facendo eso, disfrutando da música de Galicia, ¿no? Muy bien, exactamente. Sí. Importante. Xaquín, seguro que estarás ocupado e estamos te incomodando, pero agradecemos-te moitísimo. Desde logo, que lle agradecemos. De feito, seguiremos os teus pasos, porque xa sabes que somos unhos incondicionales teus. Desexamos-te moitísimo, a ti e a todos, no conxunto, moitísimos éxitos. Co día 31, enchades e que tendes que pedir seguro que discos de reforzo, porque non vos chegarán todos os que le vedes. A ver, para min un placer falar con vos, falar para o público de Cataluña, bueno, cando vos queirades, estou a vosa disposición, por suposto. Eso para nós é un orgullo. Un orgullo terte aquí. É un placer. Bueno, volvo a repetir, graciñas, moitos éxitos. Moitas gracias a vos. Gracias a ti e unha aperta moi forte hasta outro momentiño. Hasta logo. Pois despedimos a Xaquín pois con esta peza Fisterra.